بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها. دا كتاب ده بيان ده اوقات المسكي. مواقيت جمع ده ميقات، ميقات مصدر ميمين فمعنى ده وقت سرا. باب مواقيت الصلاة وفضلها، دا باب دې بیان د اوقات د مسکی او فضلها، او په فضیلت د دې مسکی. دا هدا زمير يا راجي دې د صلات له لپاره اقرب مذکور دي، او راجي خبره ده چې دې له دې راجي چې د مسکی فضیلت ذکر کړي. چې ګوره د مسکی دوره فضیلت ته رسو په روایت ذکر کړي چې دمره فضیلت دې که لحکرتا جبریل امین علیه الصلاة والسلام لدید پار تشریف روڑه و نبی کریم علیه الصلاة والسلام لی امامتی ورکڑه جو رضی یا ورز پر امبنو اوقاتو کی پندوار منزونی کری و پر بی مرزبانی پر اخیرنو اوقاتو کی او بی ویجو چی داستا او استاد امت دو منزونو اوقات دی دری پر من کی مسکوئی او یاد خبر لهذا ضمیر راجی دنی مواقیت لا اگورا مواقیت ام دمر اهم دی که دید بیان دفار جبریل امین لس تیری مزور کرو و قوله تعالی او ببارد قول اللہ رب العالمین که جئ ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یکینا المز و مومنان من دفر اسکر شویده مقرر اوقاتو کی موقوتا معنا ده موقتا وقته علیهم مقرر اوقاتو کی چې الله رب العالمین دا د دې لپاره مقرر کړی دی او به قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرات على مالک عن ابن شهاب عبد الله بن مسلم قراءتن دا روایت د خپل استاد امام مالک نے نقل کړي. دا کوم حدیث چې ذکر کیږي رضا امام مالک رحمت الله علیه باندې حدیث په خپل موطا کې ذکر کړي. په روایت یحیی ابن یحیی الذي سرا کتن عام مشهوره موطا ده. نو په دغه روایت د یحیی الذي سرا د باقي کړه باندې روایت ده. علی ابن شهاب ان عمر ابن عبد العزيز اخر صلاه يوما. امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یو رز مزنا وقتا کڑیو لیٹ کڑیو فدخل علیہ عروت ابن زبیر لعروت ابن زبیر مجلس زورد النشو فأخبره ان المغیرت ابن شعب اخر الصلاة یوما وهو بالعراقی لدور لخبر ورکڑیو چی مغیر رضی اللہ عنہ یو رز عراقی مز لیٹ کڑیو نا وقتا کڑیو فدخل علیہ ابو مسعود الانصاریو نو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ پری مغیر رضی اللہ عنہ وردن نشو فقال ورلیویدیو ما هذا یا مغیر دا سکے اے مغیر رضی اللہ عنہ مزدی لیٹ کو نا وقت دیکو علیس قد علمتا آیاتا لفت رشتا ان جبریل علیہ الصلاة والسلام نزل فصلا فی جبریل امین علیہ الصلاة والسلام دا اسمان نرا کشو و فصلا نو نبی صلاة والسلام لے مسکرہو ليلة الإسراء فسبباً جبريل أمين راقشو نبي كريم صلى الله عليه وسلم لتعليم ورقول جي منزند أوقاته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل مسكرون رسول الله عليه الصلاة والسلام مسكرون دا فايا دا تعقيب زماني دا فاردا مطلب دا يشيول جبريل نبي صلى الله عليه وسلم لإمامتي ورقا بیا په دغه طریقه باندې په دغه مقرر اوقاتو کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام منذر کړ خپل امت لا او یاد احاد تعقیب سببی د فاره دا نو مطلب دا دی جبرئیل د جبرئیل مزد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مزد لپاره سبب وو مطلب دا جبرئیل امام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقتدی او داغه سبب د لپاره د مزد نبی علیہ السلام ثم صلى بیا جبرئیل مصلو فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام عمر پسې مصلو ثم صلى فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه پیری ورله مصلو فرض کی انجو اوقاتو کی ثم قال بهذا امرتا او بیا جبریل نبی کریم علیہ الصلات والسلام لویلیو پدی طریقہ باندې پدی اوقاتو کی تعالی حکم شوی دا اللہ دے طرف نا چی مزد ادا کی او یادا صیغه د متکلم د بهذا امرتو پدی باندې دا اللہ دے طرف نا مال حکم شوی او چی لاړ شو تعلیم ورکا دا حدیث جبریل امین نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له امامتی ورکړوا دا اصل او بنیاد د معرفت الاوقات کی بنیادی حدیث ته په دې باب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له موږ د اوقات تعلیم ورکړو او دا روایت مفصل بیا په سنن اربعه کې راغلی دی شیخین و امام بخاری و امام مسلم رحمت اللہ علیہ مختصر ذکر کرے تفصیلن یو ذکر نه ذکر کرے ادیا تفاصیل نه ذکر دغه عمر ذکر کرے اعلان کی حدیث د سنن ابی داود ترمذی ابن ماجه و نسائی کی راغلی دی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وی امنی جبریل عند البیت مرتين قال امام اترا کړه او جبريل امين د بيت الله سره د خانقاوي په خوا کې دوه پیری نو یو ورځ ټول منځونه په اول وخت کې کړي او په دې مرزه چې امامتي ورکول نو هر یو مزي په اخیرنی وخت مستحب کې وو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو یا محمد هاذا وقت الانبیاء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين اي محمد عليه الصلاه والسلام دا د انبیاء او هغه اوقات استانه مخکي او د دې دوه اوقاتو په منځ کې ستام وخت دی استاد امت وخت دی یو ورځ پړومبي وخت کې او دوی مرز په اخیرنی وخت کې نو د دې اوقاتو په منځ کې ستاسو استاد امت د موږ اوقات دی جبريل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له امامتی ورکول دا اهل علم د فار دلیل د چې اقتلاع د مفترض خلف المتنفل جائز ده دکه ملائک له خدا حکم نشته چې وي غیر جمع ورکی نبی صلی الله علیه وسلم له جمع ورکړ نو یو قسم متنفل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مفترض او شوافع لدی قائل دي چې اقتداد مفترض خلف متنفل جائز ده جمهور علما لدی قائل او جواب دا کوي چې جبريل کله د الله دی طرف نه مامور شنو تاغه باندې لازم او ضروري شول چې الله لګلو او حکم ورلکړو ثم قال بهذا امرت يا بهذا امرت فقال عمر لعروه عمر بن عبد العزيز عروه بن زبير لويل اعلم ما تحدث به ظن فوها كفاوه تحديث بيان فاغيبان اي تنبيه والقولا يقول حديث تعالى يادك نسي تمالا تنبيه لك او ان جبريل هو اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة آيا جبريل د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د مزد اوقات خو د دې چې دا ستاسو مزد اوقات دي عمر ابن عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ الذي حدیث فتح نوان تنبیه ورقولا چې آیا جبرئیل د نبی اسلام له مزد اوقات خي عروه بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ ورلوی قال عروه كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه دا هی بشیر ابن ابي مسعود د خپل پلار ابو مسعود رضی الله عنه روایت نقل کوي مطلب دا دی چې ګوره په دې روایت د متفرد نیم او زه خطا شو نیم چې تعالی کوم حدیث بیانوم دا بشیر د خپل پلار ابو مسعود رضی الله عنه نقل کوي چې جبريل نبی کریم صلی الله علیه وسلم له امامتی ور کړی و د مجد اوقات خودنه ور لکړی و قال عروه بیا ورلا عروه رحمت الله علیه وی ولقد حدثتنی عائشه ما لزما ما سی عائشه رضی الله عنها حدیث بیان کړی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی العصر نبی رسول الله والسلام به مزه مازیګر کولو او شمس فی حجرتها قبل ان تظهر او نور بل راغی په حجره کې راغی په کور کې په دیوارونو باندې ولاړو قبل ان تظهر مخکې د دې چې د پور ته شیدې دیوارونو ناراحته وو ظهور دلته په معنا د سرغنوالي سره نه دی بلکې په معنا د پورتوالي سره دی د انور بل راغی د کور په دیوارونو باندې او داغې نه پورته شوه نو لکه انور چې ډوبېږي د دې دیوارونو نه پورته شي هدي تفصیل به ان شاء الله د رستو ابواب کې راځي باقی که مازیګر د وخت ابتدا کم دا و انتها کم نه بلې کې مصنف رحمت الله علیه صرف مواقیت الصلاة ذکر کول دا غي فضیلت صرف د موز اوقات اجمالا په ذکر او فضیلت دا چې ګوره پنځه پیر جبرئیل امین راغله او په دې روایت کې پنځه ذکر فل نور روایت کې صحیح حدیث دی باقی کې دا ګوره د امام مسی ورکړي ونه لس پیر د دې موز اوقات د فار جبرئیل راغله په دې طریقه د فضیلت شو باب قول الله عز وجل منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين هذه ايات مباركه وزاحت في منيبين اليه رجوع كون کی شهید غی اللہ لا واتقوه او یری غی اللہ لا واقيموا الصلاه او پابندی کوي کوم ولا تكونوا من المشركين او مکی گئی تاسو د مشرکانو نا دا آیات مبارکه او اهل علم تن استدلال کړه چې غی تارک الصلاه کافر وي او د دین او د ملت نه خارج غنی د قران کې وی واقیم الصلاه د آیات کې وی واقیم الصلاه په مصابنی کې بیا وی ولا تکونو من المشرکین اخران کې دی غره ما چې موږ نه پرېږو نو کافر بشي اهل علم د دې جمهور جواب په حافظ ابن حجر رحمت الله علیه رحمت الباری کې ذکر کړی چه مراد او مقصد دا آیات دا دے چه ترک الصلاة دا فعل دا مشرکانو دے مصبر خدل مشرکانو کار دے نو آیات مبارکہ کی نهی راغلی رجی تاسو دا مشرکانو سر مشابہت مکوئی دا غید تشبہ نمنینا او دا معنی او مقصد نه تشا دا غید موافقتو کو پدی مصبر خدو پی نو دے بگلی مشرکا و کافر شید بارحال وی دا آیات چلے نو دا موس پا فضیلت کی اعظم او دیر اہمیت والا آیات تے اسم را آیاتون راغلی نو پتولو کی اہم چی فضیلت دا موس پا کراغلی وی زکر دا دی پر خودلی دا عمل دا مشرکانو سره برابر کری دی او دا دا جمهورو او دا حنابلو پا منس کی مشہور اختلافی مسئلہ دا چی آیا تارک الصلاة دے کافر دے کنا کافر ندے مدا تارک الصلاة اهل علم ذکر کړی تر دو حالتونو نه بخالی نی رومنه حالت دا ده چې د داموس پریدی او ترکې او د دې د وجوب او د فرضیت نه د جحود او انکار کوي نو له په اجماع او اتفاق د اهل علم سره کافر دي څه شک او شبهه پکې نشته تر دې پورې چې یو سړی موس کوي او د دې د فرضیت او د وجوب نه منکر وی جاحد نو بیا هم د کافر دی مسکیم په د فرضیت نه انکار کوي بیا هم کافر دی البته اهل علم ثنا هغه نو مسلمان مستثنا کړي د وسیله ال ایمان روړ مخ کافر او دل له دمز د وجوب او د فرضیت په تنشته نو تراغ پورې د معذور د چې ترکمی پورې د پوښوي نه پریوان د چې دا فرض دی تر دې چې جهل کینه پورته شي او دویم حالت دا چې دا موس پریدي تهاونن او تکاسلن دې د فرضیت نه انکار نه کوي د ناراستیا د وجنه د سستیا د وجنه موس پریدي په دې کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا دا کس کافر ده که مسلمان جمهور اهل علم دا وایي چې دې لوی مجرم نه عظیم ګناهګار ده خو دې کافر نه نه او په دلیل کې حدیث د سنن ابي داود وغيرها پیش کړي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي خمس صلوات افترضهن الله تعالى پنځه مونږه فرض او شپه کې الله فرض کړي من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له چا چې د دې خیسته او د سوکو او په خپل وخت کې ادا کړل او د دې رکوع او سجده پوره کا خشوع سره وکړل نو الله رب العالمین د دې سره دا وعده کړی دا معاهده ده چې بل به بخنه کوي ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه او کله په دې منځونو پابندي ونکا نو بیا د الله د سر سواده نشته کړه الله خو خشنو عذاب بور کوي که خو خشنو مغفرت بور لوتی په دې روایت کې راځي چې تارک الصلاه دارنګ چې په دې باندې محافظت نه کوي نو د الله د مشیت لاندې دی او کافر خو تحت المشیه دی هغه باره کې خو اټل فی صلاه ده چې به جهنم لذي تحت المشیه هغه نه دی هغه باره کې الله فی صلاه کړی چې کفار به جهنم کې وي وحنابل اهل علم فدی حضرات باندې لا فدی استدلال باندې اعتراض کوي دا مناقشه واردې دې حدیث کې راغلی و من لم يفعل فليس له على الله عهد واذا راجي دې د مخ کې کوم ټول سینه ذکر شي احسان اتمام الركوع والخشوع چا چې مصری خودو وینو کو دې رکوع خونه کا او په خطرې قبان دی او د سنکو نو دی جميع ما ذکر له دا راځي دی دا ومن لم يفعل چا چې ټول دغه کارونه ونکل نو مقصود د حدیث وی دا دی مطلب د حدیث چې موږ په کامله طریقه باندې چا ادا نکو نو دې د الله د مشیت لاندې دا مطلب نه چې موږ چا پر خدای د الله د مشیت لاندې دی دیم جمهور اهل علم دا وی چې عام ادله او نصوص راغلي دي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الذين استدلال کوي تارك الصلاه کافر نه نه دغه شرک خو نه کړی څنګه دا رنګ راغلی من قال لا اله الا الله دخل الجنه متفق عليه روایت تاش لا اله الا الله وي فله به جنت لدن کیږي خو دې دلایل جواب حنابل ادا کوي چې دا اغه عام ادله دي چې په دې کې خصوص راغلي دي او خصوص په هغه احادیث باندې راغلي چې پاغي کړي چې تارق الصلاه کافر نه دی اې مسله چې دویم قول د حنابلہ ده چې غي تارق الصلاه دل کافر وي حدیث د جابر رضی الله عنه نه استدلال کوي چې صحیح مسلم کې راغلي یو خو دا آیات دلیل شو واقیم الصلاه ولا تکونوا من المشرکین جمهور چې کوم جواب قیام تاسو اوریدو دیم حدیث جابر رضی اللہ عنہ پسی مسلم کی راغلی ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاه د سړی د کفر او د شرک په منځ کې مصری خو دې دي نو موږ جبرې خو دې کافر شو جمهور علما وایي چې دغه ځکه د کفر او د شرک نه مراد کفر مخرج عن المله نه بلکې مراد ته کفر دون کفر ده لکه حدیث د عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ اذا متفق عليه روایت د فقہی کراغلی د سبب المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمان لکنزل کول بدر دی ویل دا فرمانی دا فسق او دا غو وجل دا کفر برابر دی دا خو د بنت قاتل لکافر شو دا یا حمل له په تغلیل او تشدید باندې یا د کفر نه مراد کفر دون کفر دی اغه کفر چې فقہی سره خروج عن المله ناراضی دارنګ حدیث د سنن 40 استدلال کوي چې ابو هريره رضی الله عنه چې نبی اسلام وی العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر زمونږ د کافر په منځ کې پورا او معاهده د موږ د چا چې موږ پرې خو نه کافر شو او عبد الرزاق رحمت الله عليه خپل مصنف کې عمر رضی الله عنه اثر ذکر کړی یا فرمایلی انه لا حظ في الاسلام لاحد ترك الصلاه په اسلام کې دا غشابره خاوسه نشته چې موږ یې پرې خوړو او دارنګ امام احمد رحمت الله عليه استدلال کوي د اجماع د صحابه کرامونه چې صحابه کرامو اجماع په کفر د تارک الصلاه باندې عبد الله ابن شقیق العقيلي رحمت الله عليه وي مشهور تابعي دی امام ترمذی ته په صحیح سند باندې نقل کړي چې کان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه صحابه کرام د نبی رسول الله والسلام چې عمل پر خدوبان نیمه سو کافر کول نه او دا غی دا نظریه نو چې دنی عمل پر خودل دا کفر وی علاوه د مزنا موږ که چې پر خودن وې دې په کافر کیږي په باقی نور اعمال پر خودو څو د اسلام له دایرې نه نوږي. جمهور اهل علم د دې جواب دا کوي چې عبد الله ابن شقیق العقيري رحمه الله عليه دا کومه اجماع د صحابه چې ذکر کوي نو هغه صحابه یادی چې په خپل کتلې او د لوګون ته صحابه کرام کتلې ټول صحابه کرام خود نه دي کتلې. بهرحال به ادله له چوغوري کوم چې امام احمد رحمه الله عليه استدلال کوي نموس پر خودل یقینا گناه کبیره دا یو عظیم جرم دی او پر خودل د خطرې نه خالی نه دی. اهل علم مستقل تصانیف پر موضوع باندې کړی دي وکاره خطرناک دی که تهاونن او تکاسلن هم څوک موس کړی دي. ندام په هغه ادله کې دی چې په تاریخ الصلاه باندې د کفر حکم ته لګولې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وفد عبد القيس نبي كريم عليه الصلاة والسلام لراغلهم تهريز مختم خصم ذكر شيء في كتاب الإيمان فيه فقالوا إن هذا الحي من ربيعة لا قبيلة ربيعة ان هذا الحي من ربيعة يقينا لا قبيلة ربيعنا ولسنا نصل اليك الا في الشهر الحرام ذو القعدي بمن في اختلافات نلشوا على سيده منتال مگر فمياش ذو حرمت كي امرنا بشيء ناخذه عنك وندعو اليه من وراءنا فذا شيء حكم رالوكا يغم دتان رواخل او كم خلص يالتكلي كي باتي في قبيلتي شغيل ورسو اي ولا روبلو فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع النبي الاسلام برلو يدسلور خبرو درن حكمكم وسلور نمونكم الايمان بالله ايمان فالله بان اسم فسراها لهم جايد دي وضاحت ورلو قزا ايمان فالله بان سشيره شهادة ان لا اله الا الله اني رسول الله هذه خبر قواهي قول لكلا الله نبغير بالمعبود نشتعوذ لالله رسوليهم ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة فابندی پا موز باندی ادا کول زکاة و انتو ادو الی خمس ما غنمتم او داشی ادا کول بتاسو مالا پینزم ایسا دا اغمال چی تاسو لغنیمت کی ملاویگی تاسو چی حدون کول بغنیمت کی سرالی دا پینزم ایسا و بیت المال لور کوئی و انهاکم عن الدبائی او منکم دا تاسو دا اغلوخنا کجوب ای اشکڑا و فاغی کی ببیادی شراب جرون د کدو دا غلوخنا والحن تمیو دا شن منگینا والمقیر یو دا تار کولی لوخنا والنقیر او دا اغا کنتوی نشکم بے دا کجور تنا فمنس کی سوری کا او پاغی کی بدای بیا شراب جنون صدا فا ابتدا کی حکم و رسط بیاد دینا سراغی نبی اسلام اجازت ورکڑے خوشون کی دا شراب و زمانی سر دای نزدیو دا غی دا لوخن امدی دا پارا منتل چی دا خکامل تری قبان دی منشی ترجمة الباب چې کوم آیات ذکر کو او دا غیلان کوم حدیث ذکر کو مناسبت سره حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی د آیات او د حدیث ترمن کې مناسبت دا شی دی چې په آیات مبارکه کې وګوره نفی د شرک د اقامۃ الصلاۃ رپی وسکړه دا چې شرک بدر نه څنګه نفی کیږي په موږ باندې پابندی وکي او په حدیث کې اثبات د توحید د اقامۃ الصلاۃ سره مخترن کړی دی کی توحید بر کله ثابتی دی پاغی دی وجود اقامۃ الصلاۃ وګرځي په دې اعتبار د تر مطلب د آیات اولان د چکم حدیث ذکر د لاغی مناسبت دی. باب البیعۃ علی اقام الصلاۃ باب د بیان دی کی چې د موږ په پابندۍ باندې معاهده او بیعت او شکراشی او پرې ور سره بیعت کې چې په موږ په پابندۍ کې او وی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحیی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا قیس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جرير رضي الله عنه ما نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بيعت قلو فلي خبر باني إقابندي لكم فمزباني زكاة بوركم أو خير خواهب لكم هر مسلمان لا. جرير رضي الله عنه فلي خبر بيعت باني قائم أو برقرارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره په دغه بیعت کې یو خبر دام کړو چې النصح لكل مسلم امام طبراني رحمۃ اللہ علیہ کو المعجم الکبیر کی ذکر کری کہ یوزل جریر رضی اللہ عنہ خپل غلام بازار لولی گلو سلار شمال یو اسوا اخلا نوور لاس پدریس و درحم باندی واغسکو زان سرے اغا تس رام موستو جراشی چی زمان مالک تالا دی اس پیسی در کی جریر رضی اللہ عنہ جی سکا کو تس اغا مالک لوی اخو ددریو سو ندے ددریو ندے دریو سو نه د سیوا ده د سلور سو وی نو به ورلې چې د سلور سو نن سیوا ده د پنځو سو وی د دین خبر آلته کې شو د پدرې سو باندې او د ورل سلسل درهم سیوا کول تر دې چې اته سو درهم له ورسره چې تا ده اصل اته سو درهم ده تل دریو سو نه ده اته سو روپۍ غل ورکړي اته سو درهم یې ورکړي او پدې کې ناغسته و او به ورلې دې چې انی بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی النصح لكل مسلم ما د نبی صلی الله علیه و سلم سره بیعت کړو چې هر مسلمان له خیر خوایې لکم نو مال اندازه لګی چې ته فلم کوی کې د دریو سوونه ده اته سوونه نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره د بیعت وکړو علی اقام الصلاه او فلغه خبرو کې په مزبان دفاع باندې کولو باب الصلاه کفاره دا د بیان دی کې چې ناموس کفاره ده چې انسان نکم واړو ګناهونه شي فدغ وارو گناهونا بغیر د توبین الله رب العالمین تریموز بانده ماف کئی او هر که کبائر دی نداغی دا پار دا اهل سنت والجماعت پر آیا دادا مذهب دادا چره با توبه و باسی او فدغ کبائرو که کداوی چره حقوق العباد تر تعلق سازیماتش پا توبه بانده منکی گی داغی توبه دادا چره حقوق با خل مستحقین لور واپس کئی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة حذيفة رضي الله عنه سر ومناس شقيق وي أغوي وما حذيفة رضي الله عنه نريدني شقيق من عمر رضي الله عنه سر ناس عمر رضي الله عنه کم یو پتاسو کې د ربیع الاسلام حدیث یادی د فتنې باره کې چې د الله پیغمبر زمانه رسول په فتنې راځي قلت انا کما قاله حذیفه رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه له چې هو دا حدیث ما له یاد ده کما قاله د څنګه چې نبی اسلام ویل ما دا حدیث داسې یاد کړ لکه نبی اسلام څنګه ویل قال نو عمر رضی الله عنه له ان فعليه او عليها لجريء یقینا ته فدی قول در رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او علیها کراجه دی مقوله لا کما مقاله تا او که مال خیات ده خو خامہ خاډر جرأت من او زور چې الله د پیغمبر د خبر باره کې چې مال ادا سیاده ده لکه څنګه چې اغه یې کړی دا قول تو ما ور لویلو نبی اسلام ویل فتنه الرجل فی اهله و ماله و ولده و جاره فتكثرها الصلاه والصوم والصدقه والامر بالمعروف والامر والنهي فتنا او ازمائش د سړی داغه د اهل بارکی د مال بارکی داغه د اولاد او د گاونډي بارکی کفاره ګرځي د دې لپاره مز دارنګ روزا صدقه امر بالمعروف او نهي عن المنکر مطلب دا چې یو کس د مال یا د اولاد یا د گاونډي د وجه نه فتنه کې مبتلا شي د دې راځي کول د لپاره ارتکاب دی او ګناوه کې مددی گناہ کفاره دا ګرځي چې د موضوع کې روزه او نیواز صدقه او کامر بل معروف نه علی المنکر او کنه پدې سره د ګناہ معاف وا سریواله اعلان دی محشلی کې دی چې به ان یاخذه من غیر ما اخذه و یصرفه فی غیر مصرفه د مال فتنه دادا چې بے ځای چرواخ لیدل لره بغیر د ماخذ داغی نه ویل دی خرڅی کی بغیر د مصرف نه اهل علم وی جدا تم تشریح کړي دا کوم وضاحت کړي دا مسلم نه فریضه کی قابل قبول نه ده دا کمال کی بنا جائے دا طریقہ باندې حاصل کړي شی دا بغیر مصرف کی خرچ کړي شی دا د حقوق العباد سره تعلق ساتي دا صرف موږ روجا او صدقه باندې نه معاف کیږي دا پر توبه ضروری ده دا مال با او بل د حقوق العباد سره تعلق توبه به وباسي او خپل صاحب نه به واپس کړي نو دا مال د فتنه المال دا تعریف کول چې په غلطه طریقه یې حاصل کړي او دا بیا په مستر مافی کې دا تفسیر صحیح نه ده تفسیر د فتنه المال دا چې مال د مال د وجنا یا د اولاد د وجنا ته په ګناه کې مبتلا شي قال ليس هذا اريد عمر رضي الله عنه رضي الله عنه لولي دام اراده نه دا تقوس نکوم ولكن الفتنه التي تموج كما يموج البحر دا فتنه بارکه تقوس کوم چې چپی وي پچان شان د چپو والو د دریاب دریاب چې څنګه چپی وي ارسرا په مخکړی نو غي بار هزار تر په مخکړی دي تقوس نکوم چې کس نه ګنا او په سبانه نه معاف کیږي قال ليس عليك منها بأس يا امير المؤمنين حذيفه رضي الله عنه ليس لاغي فكر مك يا امير المؤمنين ان بينك وبينها لبابا مغلقا استاغي فمنك وبند دروازه دا. قال ايكسر وام يفتح عمر رضي الله عنه لويلي اذا دروازه ما طول شي كلا اول بشي قال يكسر حذيفه رضي الله عنه لوي اذا دروازه ما تيجي قال اذا لا يغلق ابدا عمر رضي الله عنه بياخذ ذا بند نكري شي هميشه دفارا قلنا اكان عمر يعلم الباب شقيق رحمه الله عليه شنو هو ذكر رضي الله عنه لو ايا عمر رضي الله عنه ذا دروازه في جنه قال نعم ذكر رضي الله عنه لو ايا وداسي في جنه كما ان دون الغذي الليله لك سنجي وانسان لدا فتي كما ان دون الغد الليله شدن رجنا فشرا روانه درس كثير شي ورقصيش قدن وضغ شانت عمر رضي الله عنه لفتو جدا دروازه زيم او دماتي دون مطلب داو چ عمر رضي الله عنه بشي تيجي بخل مرغ ماند بنو وفات تيجي عمر رضي الله عنه لو شدا دروازه بكلاويي كدابه ماتي گي دور لي ماتي جو ده دروازه چ کلاو شي مبيام داغي د پوري کېدو امکان نشي سمبه بند کی او چ ماته شو مطلب دا بسوازه او کلاو پاتشوا به د بندېدو سهل نشتا ويا عمر رضي الله عنه لداسه فتوى لك څنګه یو کس لبدای چې نن رس پس شپرا روانه ده اني حدثته بحديث ليس بالاغالي وي ما غل صفه ستر حديث بیان کړه او سم مغالطه ورونه ورنه نه شي اړ دی لوي چې خلک خطا کوي او دوکته مغالطه کوي نو ما ور له حديث بیان کړه وغه په مقصد پویډو دروازې په جندا او د دې په ماتېدو او کلاویدو باندې پیژدو چې کلاویدل دادی چې په خپل مرګ وفات شي او ماتېدل دادی چې شهادت ورله ملاوي شي فهبنا ان نساله حذیفه راوی وي موږ یې دې دې دادی ته تاسو په حذیفه رضی الله عنه نه فامرنا مسروقا فساله مسروق رحمت الله علیه له حکم کړو چې ته تاسو په نوو حذیفه رضی الله عنه ته تاسو په فقال الباب عمر اور لوی دروازه دا عمر رضی اللہ عنہ او ماته دون مراد دا شهادت ده او عمر رضی اللہ عنہ یقینا د فتنو لپاره دروازه واکله چې غو فاتیو نو بیا فتنی را متوجی شو نو عثمان رضی اللہ عنہ خلاف باغیان را پاسې لغی شهید کو دا غی نرستو بیا صحابه کرامو په خپل مابین کې مشاجرات راغلی دي اختلافات او په مسلمانانو باندې غیر دین خلکو غلبې راغلی دي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اصاب من امرأة خبلة ويوسري وزنان خل كلوا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره راغل النبي عليه الصلاة والسلام لخبر وركله كما هو ذنان خلق وغناء وغلفرانا وشوى فأنزل الله عز وجل والله لا آيات رانا ذلك لو بسورة هود أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فأبندك وفمزبان دي فدوار طرف درسك وزلفا من الليل ومساوقات دشبيك إن الحسنات يقينك يذهبن السيئات بذب دولرا فنيكو سر غناه ختميني فقال الرجل يا رسول الله علي هذا رسولي شهد الله رسول الله حكم سر رحمت پاره دي چې مستر زمانہ غنا معاف قال لجميع امتي كلهم نبي الاسلام نه زمانہ د ټول امت لپاره دا حکم دي چې دا غینه وړه غناو شي نو دا په مستر دارنګ په نورونو کو اعمال سره معاف کیږي دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه په اسناد حسن باندې لګ مفصل ذکر کړی يا ابو اليسر رضي الله عنه وي اتتني امراه تبتاع تمرا فقلت ان في البيت تمرا اطيب منه بكجر خرسول انه زنان ور لراغلي واغي ورلوي اذا كجر اخلم له ورلوي دا كجر خبيكار دي فقور كرا سردين اخي كجر موجود دراده شي ادر لو خيم وي فدخلت معي في البيت فاهويت اليها فقبلتها فور لشرا سردن شنو زهر غلو كل كدي ميوا نو راغ ابو بکر رضی اللہ عنہ لمیوی اغلمی وجد غشان دینارا نوشوا ویغرا لوی استر علی نفسک وتب ولا تخبر احدا بس فزان معنی پرده واچو تو وو با سچالوا یما نو بیا ز صبر نشم حلم اصبر فاتيت عمر صبر نشم عمر رضی الله عنه لراغم اغله مو چې مان خلاصي ګنا او سره امر علی ابو بکر رضی الله عنه غنتی وی چې اشکر علی نفسك وتب ولا تخبر احدا فزان پرده واچو تو وو با سچالوا یما نو بیا صبر نشم فاتيت رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكرت ذلك له نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات نازل شو کہ اقم الصلاۃ طرفی النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات تو صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام نے تپوس کو الہا خاصه ام للناس عامه دا آیات صرف دے مبارک دے قول لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل للناس عامه بلکہ دا طول خلق دا فارے باب فضل الصلاۃ لوقتها باب دې بیان د دې کې چې په خپل وخت کې مز ادا کول د دې څومره ثواب او فضیلت ده څومره اوچت او لوی عمل نه ومه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار اخبرني قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله ابو عمرو الشيباني وی حدیث بیان کړه موږ له خاوند دې کور او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کور له اشاره کړه وا چې دې کور مالک مال حدیث بیان کړه او ویل چې سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله ما نبی رسول الله والسلام نه تپوس کړه چې کوم یو عمل د الله ډیر خوښ دی او روایت راغلی اي العمل افضل کوم یو عمل بهتر دی قال الصلاه على وقتها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو بز خپل وقت کی ادا کول حروف جر دیو بل فمانا راضی علی فمانا دفی الصلاۃ فی وقتها خپل وقت کی مز ادا کول لا پټول کی محبوب عمل اللہ لا روایت د سنن ابی داود کراغلی چې نبی علیہ السلام نے تپوس یو ای الاعمال افضل کوم یو عمل بهتر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو الصلاۃ فی اول وقتها مصف اول وقت کی ادا کول اهل علم ذکر کړي چې دا روایت شاذ ده کوم چې سنن ابي داود کې راغله په هغه کې دا دي الصلاه في اول وقتها محفوظ روایت دا ده کوم چې صحیح دی الصلاه على وقتها يا الصلاه لوقتها يا الصلاه في وقتها دا الفاظ راغلي مصف خپل وقت کی ادا کول الصلاه في اولها وقت في اول وقتها شنو فقيه باندې ډېر مسائل بناتيږي مطلب دا په اول وقت کې مزه ذاکول بهتر دی او ورسته بیا اجر کمیږي نو که وقت اشتمه او تیر وسوکه نو دا موږ باندې تعالی هغه اجر نه ملاوي کوم چې په اول وقت دی دا روایت ثابت نه مو سره په خپل وقت کې وکړو یوکه نور صحیح روایت راغلي چې براشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د موږ په اوقاتو کې مخکیواله رستواله کول چې ګرمي بشپړ نه ماستخین موږ به لګلېټ کولو چې په اولها په اول وقتها مطلب شنو بیا غو روایت ثابت نشول چې تاسو ابردو به ظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم رخص روايات رأني هذا رواية غير محفوظ يشاز بيش الصلاة في أول وقتها ابن مسعود رضي الله عنه بيا ما تقوص قلت ثم أي بيا كم يو عمل قال ثم بر الوالدين بيا الوالدين سرى خسلوك كل نيكي كل قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله بيرى لو جهاد في سبيل الله قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني بهن قال النبي عليه الصلاه والسلام دا اعمال بيان کړي ولو استزدته لزادني كما تقدر تطوسله نور بمرال لري کړي خدغه تطوسله وکړ باب الصلوات الخمس كفاره للخطايا اذا صلاهن لوقتهن في الجماعه وغيرها دا پنځه منځونه کفاره دا د هغه ګناهونو لپاره د خطايا د ګناهونو لپاره اذا صلاهن لوقتهن في الجماعه کله چې دا منځونه په خپل وخت کې با جماعت ادا کړي او د دین علاوه منځونو کی یا د جنن علاوه د ادا کی دا منځونو هغه لپاره کفاره ګرځي او به قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم وخبر را كي مالا فشرت استاسو دي يو كسف دروازك يو نهر أول بيلي يغتسل فيه كل يوم خمسا أو هر رفك ليلان بفنز بيري ما تقولو نتاسو سوى يي ذلك يبقي من درنه چه آیا دا غسل با باقی پری دی دی دخلو نسشه چه پنده پیره دی لام بینو آیا دا دخلو با باقی پاتی هی قالو ندیو لا يبقي من درنه شه آ باقی با پری دی لام بل دخلو دا نسشه پنده پیره چه لام دی دکور پا دروازه کی نهر بیگی زرخیر در بانده نپاتی کی گی قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثل الصلوات الخمس دا مثال د پنځو منځونو دی يمحو الله بها الخطايا يا بعض الفاظ يمحو الله بهن الخطايا الله رب العالمين فذي سرا گناهونه انسان محو کوي او ختمي مراد د گناهونه صغائر دي د کبائر تفسير مختلف تر شو شغير پر توبه لازم او ضروري ده باب في تضيع الصلاه عن وقتها باب د بیان دي کی چه مز زای قول دخل وقتنا دخل وقتنا لیتخول و رستخول دا رستخول بیا پا دو قسم دی دمرا تاخیر کول چه مز در نقضا شی او یا دخل وقت مستحب نمز رستخول او اغا وقت مکروف لرسول و بهی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا مهدی عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انس رضی اللہ عنہ ویلیو چه زن پیجنم سشه اگا چه دنبی علیہ السلام پا زمانه کی بو دنبی علیہ السلام زمانه کی چه خلقو کم نیک اعمال کول فاغی که اوز دس اعمال رو پیجنم نخلقو دمر تبدیلی پکر آغا قیل اصلا ورلوولی سل چموز کل اوسم خلق کئی تاخو با دنبی علیہ السلام زمانه کم کی دو قال علیس سنعتم ما سنعتم فیها انس رضی اللہ عنہ ورلوی تاسو موز کس سو نکل مطلب دا چه غموز من پخپل حالت پر خونو خدو فاغی که من تبدیلیو کی فاغی کم نقصانات کوئی دخپل وقت میں رسط کوئی لیٹ کوئی دخپل وقت میں رسط کوئی مکروح وقت لی رسوئی و بهی قال حدثنا عمرو بن زرارا قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبیدت الحداد وعن عثمان بن ابی رواد اخی عبد العزیز قال سمعت زهری يقول دخلت على انس بن مالک بدمشق وهو يبكي امام زهری وی انس رضی اللہ عنہ په دمشق زو وردن نشم اغه جړل فقلت ما يبكي ما ولو څه شي دې جړای فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت انس رضی اللہ عنہ را لوي چې زه نبي جنم یو شي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلق پاغي باندې مونږ دیو مگر صرف د ابوز باقی پاتې رام خلق زایا کو فریق نقصان کړي حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کوئی دا انکار دا انس رضی اللہ عنہ محمول لفری باندھنے چې کله د پشام کی عمرا او مشران لکتلی چې غیب مز دخل مستحب وقت نرستقولو او په مکروه وقت کې به کولو او دا عمل په مدینه منوره کې نو دا رست به روایت راشي چې کله مدینه منوره ل انس رضی اللہ عنہ راغد عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ په دور خلافت کې ویکت الخلق مس په صحیح طریقہ کول رسول الله عمر انس رضی الله عنه ویلی ما انکرت شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف نور څه تبدیلی درک نه دراغلی خو صفونه نسی د کوي د نبی اسلام په زمانه کې صفونه سیرو هر کس با د گیټی د خپل مرګری د کیټی سره لګولا قدم به داغد قدم سره یې او غوې داغد وګي سره برابر وا صرف صفونه کې در نقصان شوه نور د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ای لا انکار چې کول د شام هغه عمرای قتل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یو قول فیض القدیر کی علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے وہ یہ بھی چې ادرکنا اقواما ما رایتموه لقلتم مجانین ولو راوکم لقالوا شیاطین وہ ما ذا قوم کتل صحابه کرام فتا سو غی کتل نو تاسو ورللی ونی ویلې صحابه کرام ولا او کا غی تاسو کتل نو یو تاسو شیطانان وی او ربيع ابن خيثم رحمة الله عليه قول ذكر كذا شيء غبوي لو رآنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب فصحابة إكرام منكتلة دا تابعي دخل دور خبرتي ويغيب ويدي وشي لا خلف غور مسلمانان نلي ونس رضي الله عنه دا وقت خبر جاري جلل إمام زهري ورلوي أولي جاري ولا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة صرف دا مصف خلقك باقي باتو وهذه الصلاة قضيعت مذم لارو برباتكم وقال بكر بن خلف بكر بن خلف ويددد أثر إسماعيل بخط المستخرج موصولا ذكر كده تحدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه ذي بشان حديث على ذكر كده باب المصلي يناجي ربه باب ده بیان دی کی چې مسلمان کې د خپل رب سره سرغوشي کوي او د رب سره مناجات کوي و به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى يناجي ربه یقینا یو تن پتا شو کې کله چې موږ کوي د خپل رب سره مناجات کوي پټي خبرې کوي سرغوشي کوي فلایت فلن عن يمينه يا فلایت فلن عن يمينه باب نصر ينصرون يا ضرب يضربون دې دې ټکانې مې چې کی طرف لا ولكن تحت قدمه اليسرى فچرته ضرورت ور لګې شو او کچه جماعت ته یا په صحرا کې موږ کوي ملګر سي خپل لاندې ټکانې توکي دا حدیث مخکې مطولا ذکر شو باب حق البزاق باليد من المسجد فيه وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود اعتدال كوي اطمئنان كوي بسجدك ولا يبسط احدكم ذراعيه كالكلب او ندي غري يوتن بتاسو كي ليش يخبر بشان دسبي دسبي دسبي بشان دلا ليش نكي جاسي زمكي سري لغوني دسبي وضاحت راضي واذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه او کله چې دکانې توکي مخې طرف لدینه توکي مخې لدینه توکي او خو طرف لا فإنه يناجي ربه ذکر دې در سره مناجات کوي وقال سعيد فلمخ اسناد سره سعيد ابن ابي عروبه خپل استاد قتاده نه نقل کړي لا يدخل قدامه او بين يديه خپل مخې لا مخامخ دې دکانې نه توکي ولكن عن يساره او تحت قدمه داس طرف لا یا دغه سخپیلان دې دکانی وته دې خي طرف لیدل کېږي چې مختزه تر شو روایت چې ملک ته يمينا او یا دا چې خي طرف مشرف دې دغه طرف لیدل کېږي مخامخ رب العالمین دې ونه دي توکي وقال شعبه ابن الحجاج دخل استاد قتاده نقل کوي چې ویلي لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه خي طرف لیدل توکي مخامخ دې توکي ولكن عن يساره او تحت قدمه دا طرف لیدل توکي ضرورت وي خدا کله تاسو جمعات موږ کوڅه نشته جمعاتونه په اخري باغ کې درایان او پرښونه دي په دې کې نه کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خو دې صادره او کفړه دی راوخلي په هغه کې یو څه او دا صادره دی موږي او تحت قدمه یا دغسې خپلان دي وقال حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبله ولا عن يمينه قبله په لدې متو کې خي طرف لم ولكن عن يساره او تحت قدمه باب الابراد بالظهر في شده الحر باب د بیان دی کی چې ما سخین موږ لک په اخوالی کې کول چې کله سخت ګرمي وي جمهور اهل علم داوي چې په سخت ګرمۍ کې د ما سخین موږ لګلېټ کول چې د ګرمۍ اغتاو ختم شي او موسم لږ غونتی شي ځکه په دې باب کې احادیث راغلي دی نبی رسول الله صلی په سفر کې حکم کړل چې د ګرمۍ موسم او چلک په اخوالی کې وکړي شي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی جنا بهر وقت مزب په اول وقت کې ادا کول شي چې ګرمۍ ده او کسر دي نه مذهب د جمهور اهل علم او د دلائل په اعتبار سره راجح او قوی دي صریح احادیث په کراغلي دي چې قال حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثنا ابو بکر عن سلیمان قال صالح بن قیسان قال حدثنا الاعرج عبد الرحمن وغيره عن نبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث نقل كره شغي فرمعيني إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فلا تقرمي سختشي وما سبقين داموس تأسل لدي أخوالي سرديك كوي فإن شدة الحر من فيح جهنم يقينا دا سخت گرمی سختواله د گرمی دا د جهنم دا جوش نتیجه دا غید و جن راضی په حدیث کې دا ذکر شول چې د گرمی هغه شدت دا د جهنم دا جوش او د حوران نو جن راضی بعض روشن خیال چې ځان لوي او سنسی تحقیق په هر ځای کې روان دي قران او سنت دی پری ہے نوی پر حدیث معنی اشکال او اعتراض وارد کرے تر گرمی او د سردی سبب کو فیح جهنم نه نه بلکې دا د نور قرب او بعد دی نور چې کوم زین ولا د زمکه کمی دغه نزیوی علاقه لن وفاغی کی گرمی د کمی نشیل لري نو فاغی کی یخنی وی دا ورګر ګر ګر نو کله باندې وطنونو او ملکونو له نږدې کیږي مفاهیم کې په موسمونو کې تبدیلی راځي چې په تاسو سره هم لدا معلومه شوی د بل سبب نشته نو یې فیح جهنم د دې لپاره سبب ګرځول دا خو خلاف المشاهده دی دې یو جوابدار چې داخله کړي نه پوریږي چې یو مسبب د لپاره کله اسباب عديده کېږي شي دائم سبب د شنور نږدې دی یا لري دی خدایم سبب دی چې فیح جهنم دی جهنم او گرمایش دی لکه په روایت کې براشي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وی الله رب العالمین جهنم له اجازه کړې چې وساګانی اخلا نو یو یخ جهنم دی یو گرم جهنم دی گرم جهنم چې سا واخلي نو دا ګرمي د غېد وجنی یو یخ جهنم چې واخلي نو سردی د غېد وجنی دا یو مسبب د فار اسباب متعدده کې دی شي دوم جواب دا دی چې په اصل کې د نور دا ګرمي چې دا دام سبب د دې سبب او فیح جهنم نه پدې نور کې چې ګرمایش راځي نو فیح جهنم نه دی په دلته حدیث کې غسر سبب بعید له اشاره شوی په اصل کې دا فیح جهنم چې دا سبب او سبب دی نور د ګرمایش لپاره دا سبب دی او نور به سبب دی د پاتې پرمخ کې ګرمي او سردی راځي او یا دا چې من فیح جهنم معنا دا د جنس د جهنم نه دی لکه څنګه چې دنیا کې ګرمي د نظر سره التم ګرمي نه باقی نور په دواړو ګرمو کې او حرارت کې تفاوت شته ځکه چې عثمان فرق دی په قدر مشترک ګرمي د فقې کې دواړه برابر دي دوی متراد او اشكال بداله دي چې کله دا ګرمي سبب شو د فیح جهنم مول په بعضي وطنونو کې ګرمي او په بعضي کې سردی په کار د ځای غست د نو په ټولو وطنونو کې بیا ګرمي وي او شانتي لکه نن سبا دلته ګرمي د دنیا کې داسې وطنونه شته نفس پر یو ملک کې هغه دی یخمي مثلا کې فیح جهنم خو سبب دی د لپاره لکه حدیث کې راغلي دي خو بعضي ویلو کې الله رب العالمین اسباب د مدافعت پیدا کړی دي هواګانی نی باران وریږي سندونه او نهرونه دي نو غي سره موسم یخ شوی ورنه د جهنم هغه کم ساچ دا د غي کم فوران او جوش شری هغه ټول دنیا له متوجی دي فبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن ابي الحسن سمع زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر اذان کړو اذان کوم کې د نبی اسلام د ماسپخین لپاره فقال ابرد ابردا اذان اراده و نبی اسلام صلی الله علیه وسلم ابرد ابردا کوشش وکړه چې موسم لګي اخشي سردی په کراشي او قال انتظر انتظر یا نبی اسلام علیه وسلم لک صبر وکړه لک صبر وکړه وقال نبی اسلام علیه وسلم شدة الحر من فيح جهنم لا سخت ګرمي د جوش د جهنم نه لا فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة کله چې ګرمي سخت شي مې خپل کوي تاسو د موز حتی رأينا في التنور راوي تر دې چې کتلې موږ غسوري د ډیرو ډیرو او دا غرونه چې کوم سوري هغه موږ کتل چراغلي دا غي نفس بیا موږ مشغولو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم ګرمي چې سخت شي نو موږ په يخني کې کوي نماز پخین ځکه دا سخت ګرمي د جهنم دا غفوران او دا غیر هغه جوش نه نه واشتكت النار الى ربها او شکایت کړه او دی او خپل رب لا فقالت نويل يا رب اكل بعضي بعضا اي رب زم ما اخول بعضي شي بعضي شي زم ما لرا ذخو تا بدن نیو بل اخولو دا په حقیقت باندې حمل لبالي کنایه د دین شنه او د فلانی شنه او په حقیقت باندې حمل د رب العالمین قادر ده فدی په جهنم کې دی دا هو ته شولې چې بعضي شي بعضي لخري فاذن لها بنفسين نو اجازه کړو رب العالمین دی ورو جهنم له فدوه ساګانو اغستو نفس فی الشتاء ونفس فی الصيف یو ساده په جمی کې اخلی او بل په اوړي کې وهو اشد ما تجدون من الحر واذا سخت ګرمي چې تاسو محسوسوي او اشد ما تجدون من الزمهرير او سخت هغه چې تاسو محسوسوي د سخت ساړه نه زمهرير هغه یخ جهنم دی دا په جمی کې ساو اخلی او کم چې ګرم دی نو په اوړي کې واخلي دنیا کې ګرمي شي وبه قال حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص ابن غياث الكوفي قال حدثنا ابي لا من الروايات بيان كلام مراد بن حفص ابن غياث قال حدثنا لعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم يخوالي كده ماسبخ المسكوي ذكا سخت قرمي ده جهنم أغجوش ده تابعه سفيان لذي حفص بن غياس متابعته سفيان يحيى وأبو عوانة لإمام أعمش ده رواية نقل كريت لأغى إمامانه وكلاغ بقرشا قردانه وصرف حفص بن غياس ده متفرد منه بل سفيان يحيى وأبو عوانة تنلا رواية نقل كي باب الإبراد بالزهر في السفر باب ده بيان لديكي په حالت د سفر کې یو سړی وي نو په ګرمۍ کې د ماسپخین موز لږ په سردۍ کې پکار دی تر ګرمۍ یاته ختم شي او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبته قال حدثنا دي کې امام بخاري رحمت الله عليه په اهل علم باندې رات کوي هغه وی دا حکم هغه شاله دی چې موږ تاسو په سردۍ کې کوي چې کورونه لري وي که څوک د جمعات سره نږدې دي یا په جمعات کې راجمع شوی دي نو هغه په اول وخت کې کولی شي په ګرمۍ کې د خیر دی وکړي نبی کی حدیث ذکر کی چې نبی رسول الله صلی په حالت د سفر کې صحابه ټول راجمه دي او بلال رضی الله عنه اراده وکړي اذان دی یا مؤذن اذان کول نبی رسول الله علیه السلام ورکا چې موسم لګتر یخنی شي تبرک چې لګ سردی شي ګرمۍ داته او ختم شي و به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا مهاجر ابو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ومن نبي الاسلام ترى سفرته فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر المؤذن اراده کړو چې بانګ دی وي د ماسپخین فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد نبي الاسلام ورلوي صبر وکا چې موسم يخشي ثم اراد ان يؤذن نو به اراده کړو چې اذان کی فقال له ابرد نبي الاسلام ورلګ لګ صبر وکا چې موسم يخشي حتى راينا في التلون فرديش قتلي من غسور دي ديرو او دغرونو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام ولي ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة وقال ابن عباس يتفيأ يتميل المصنف رحمة الله عليه عدد ذلك يو لفظ راشي مداغي بشان لفظ كترت في القرآن كراغلي بل ذكر آذكر كي وزاهتي كي فدلتا ذكر فل في التلول اغسور دديرو نفئ التلول ويتفيئ ماذا يودا ويتفيئ للعرض القرآن من آيات تشريق يتفيئ ظلاله ويتفيئ فمعنى دي يتميل وصل سدا ما يلتيجي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.